bjävar Elin ska ut och gå. Och vad hon ska göra är lätt att förstå. När hon smyger ut och skyller på en rök, så väntar kyrkogården och väntar besök. Rör inte min grav, rör inte min grav. Det är min sista vila och jag vill vila i frid. Så rör inte min grav. Hacka ska hon ut och gå. Och när hon vänder hem tar hon sig en cig. Skottkärran full, Elin glad och pigg. Rör inte min grav, rör inte min grav. Det är min sista vila och jag vill vila i frid. Så rör inte min grav. Social, men låt er inte luras, du får ett val. Ser du henne smyga så låt henne gå, annars blir det din grav som hon hälsar på.